kahvenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim ve belleğnel Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an anlayışını anlamaya devam ediyoruz. Onları anladıkça, onların Kur'an'la olan ünsiyetlerini fark ettikçe bizler de ellerimizdeki sermayenin ne kadar önemli olduğunun da farkına varıyoruz. Eğer Kur'an bundan 1500 sene önce bir nesli alıp hiçbir şey ortada yokken destan yazabilecek bir boyutta bir başarıya imza atmışsa, eğer Kur'an bir nesli en alçak noktadan alıp en yücelere taşımışsa, o Kur'an aynı potansiyeli yeniden taşımakta, aynı potansiyeli yeniden uygulayabilecek bir güce sahip olduğunun farkına varmayı bizlere ulaştırmış olur. Onun için biz bu büyük sermayenin ne kadar kıymetli olduğunu anlarsak, ellerimize bırakılan bu emanetin önünde daha doğru bir kamet oluşturabilmenin de mücadelesini veririz. Onun için sahabenin Kur'an anlayışı bizler için önemlidir. Onun için onların anlayışları bizlerin anlayışlarını şekillendirecek en önemli etkendir. Rabbim hakkıyla istifade edenlerden eylesin inşallah. Kur'an'ın coğrafyasını tanıyorduk. O bölgenin niçin seçildiğini anlamaya çalışıyorduk. Ve bölgenin kadim tarihi kültürünün bugünlere kadarki izlerinin neler olduğunu kavramaya çalışıyorduk. Bölgenin tarihsel birikimini üç başlığa ayırmıştık hatırlarsanız. Birincisi Kabe'nin ibda, ihya ve inşa sürecini ve o sürecin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bölümünü işlemiştik. İkinci başlıkta geçen dersimizde Zemzem suyunun tarihçesini işlemiştik. O bereketli suyun bölgedeki etkilerine değinmiştik ve o suyun getirmiş olduğu bir rekabet olan Emevi-Haşimi rekabetinin o gün ve o günden sonraki tarihi sürecini işlemiştik. Ve en son geçen dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, babası Abdullah'ın kurban ediliş kıssasını anlamaya çalışmıştık. Bugün ise tarihsel sürecin üçüncü başlığını anlamaya çalışacağız. O üçüncü başlık neydi? Dillerdeki müjde, beklenen son peygamber. Demek ki bölgenin böyle bir düşüncesi de var. Orada bir peygamber bekleniyor. Bunu dediğimiz zaman dostlar, aslında en öncesinde şunu bir kere söylememiz gerekiyor. Orada bir peygamberin ortaya çıkması o anda sürprizen gelişen bir şey değil, beklenen bir şeydir. Bekleniyordu, beklenen de ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla böyle bir bilgi ile dillerde yayılan müjdeyi anlamaya çalışırsak, aslında beklenen peygamberin o bölgedeki etkilerini daha iyi anlamış oluruz. O halde gelin bu meseleyi biraz irdeleyerek anlamaya çalışalım. Anlamaya çalışalım ki son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin Kur'an anlayışının gelişiminde beklenen peygamberin etkilerini doğru bir biçimde görmüş olalım. Şunu öncesinde söyleyelim bu meselenin de dostlar. İsmail Aleyhisselam'dan o güne kadar ki yaklaşık 5000 senelik bir zaman zarfıdır. bölge direkt bir peygamberi karşılamadı. Dolayısıyla 5000 senelik bir hasretten bahsediyoruz. Bir peygamberden bahsettiğimiz zaman özel olarak o coğrafya için. Yine Kur'an'ın verdiği bilgiler çerçevesinde konuşursak, İsa aleyhisselamı son peygamber olarak kabul edersek Efendimiz'den önce 570 yıllık bir fetret dönemi de dünya için söz konusu. İsa aleyhisselamın gelişinden Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelene kadar dünyada 570 senelik bir hasretin türküsünü söylüyor. Bu kadar uzun bir sürecin sonrasında herkes gözlerini semaya dikiyor. Ne zaman gelecek diye Allah'tan kendilerine gönderilecek son peygamberi bekliyordu. Gelelim o günlere şöyle dostlar. Bir muvahhidi görüyoruz Kabe'nin önünde. Bu muvahhidin oğlunu çok iyi tanıyoruz. Oğlu Aşere-i Mübeşşere'den Said İbni Zeyd. Babası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil. Kabe'nin avlusunda şöyle haykırıyor. Ya Rabbi, sana ibadet edeceğim ama nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum ki. Çünkü önümü aydınlatan bir peygamberden mahrumum diyor. Zeyd'in o haykırışı, o duası aslında bölgenin 5000 yıllık İsmail aleyhisselam'dan bu tarafa haykırışının bir özetidir. Her hakikat yolcusu gözlerini semaya dikiyor. Ne zaman geleceksin diyor. Her ağzını açan gelecek son peygamberden dem vuruyor. Bunu çok özlü bir ifadeyle Allah Resulü bize aktarıyor. Ben diyor, atam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Annem Amine'nin rüyasıyım. İşte Allah Resulüne yakışan bir söz ile geliş sürecinin 3 basamağı. İbrahim'den başlayan bir dua, İsa'nın dillerinde müjdeye dönüşen bir haber ve anne Amine'nin rüyalarını süsleyen bir haber. Allah Resulü'nün geliş süreci. Peki bu kadar mı? Efendimiz sadece 3 şahıs ile sınırlandırdı. Ama tarihsel birikim bize sadece bu kadarını mı verir? Hayır. O gün kim konuşuyorsa ondan bahsediyor. Ondan önce kim ağzını açmışsa Muhammed demiş farklı isimlerle. Kim bir yeri işaret etmişse Mekke'yi işaret etmiştir. Niye böyle dostlar? Neden bölge insanının farkına varmadan, düşüncelerin farklılığı bir tarafa, hep aynı noktada birleşmiş, hepsi aynı şeyi söyleyerek Muhammed aleyhissalatü vesselamın gelişini işaret etmiştir. Neden böyle biliyor musunuz dostlar? Nedeni aslında Allah Resulü'nün şahsiyetinde gizli. Çünkü Kur'an onu bize anlatırken birçok hususiyetinden bahseder. Bir hususiyet olarak da Hatemen Nebiyyin der. Ne demek Hatemen Nebiyyin? Peygamberlik ailesinin son mühür. Demek ki bir aile var, silsile. Adem'den başlayan bir silsileden bahsediyoruz. Adem'den Nuh'a geçiş, Nuh'daki bir haykırış, İbrahim'de destanlaşan bir mücadele, İshak'ta farklı bir sürece giren bir yolculuk, Musa ve Harun ile Beni İsrail'in arasında söylenen bir haykırış, Davud ile Süleyman'da devletleşen, mülk olan bir yürüyüş, Zekeriya'da, Yahya'da ve İsa'da da matemleşen bir silsile. Bu silsileye bir son mühür lazım. Biri eline mühür alacak. bir sikke alacak ve o silsilenin en altına en gür sedası ile bir mühür basacak. Kimdi basan? Sikkeyi basan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacaktı. Son imza ona yakışırdı. O atacak son imzayı ve bu işi bitirecekti. Onun için her gelen onu müjdeleyerek gidiyordu. Her gelen Nebi ve Resul, biz gidiyoruz ki bizden sonra daha hayırlısı gelsin diyerek gidiyorlardı. Eğer böyleyse, her gelen peygamber onu müjdelemişse, elbette ki ehli kitap onu müjdeleyecek. Elbette ki Hindular onu müjdeleyecek. Budistler ondan bahisler açacak. Kahinler onun hakkında kehanette bulunacak. Şairler onun hakkında şiirler düzecekler. Hanifler onun gelişini müjdeleyecekler. Kime bakarsanız bakın, o tarihi süreç içerisinde ağzını açan gelecek son peygamberden bahsediyor. Bu iddiamızı delillendirelim mi dostlar? Haydi ehli kitaptan başlayalım. Yahudiler ve Hristiyanlar değil mi? Ve onların kutsal kitapları Tevrat, İncil, Zebur'u da katalım, Zebur. Üç kutsal metin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlere Allah'ın gönderdiği mesajlar. Elbette ki tahrif olmuş, tebdile uğramış, tevil edilmiş. Ama buna rağmen hakikate dair izleri onların satırlarından görebiliyoruz. Bu tebdillere rağmen, bu tahriflere rağmen, bu tevillere rağmen yine şu anda eldeki muharref metinler bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahisler açıyor. Bunu bize Kur'an söylüyor. Bırakın onu bunu. Bizzat bunun haberini veren Kur'an'dır bize. Açın Bakara suresi 147. ayeti. Ne diyor o ayet? Onlar son gelen elçiyi kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Öyle bir tanıyış ki kendi öz oğullarını tanır gibi. Bu ayeti duyunca Hazreti Ömer, önceleri Yahudi bir alim olan ama sonraları iyi bir Müslüman olan Abdullah İbni Selam'ın yakasını tutar. Anlat bana der. Gerçekten siz peygamberimizi kendi öz oğullarınız gibi tanır mıydınız? Abdullah İbni Selam, o yüce insan, evet der. Hatta ey Ömer, daha da ötesini söyleyeyim. Biz kendi öz oğullarımız noktasında şüphe duyardık. Çünkü bilemeyiz ki, hanımlarımız söyler, biz de bizden olduğunu ikrar ederiz. Onda dahi şüphe vardır. Hanımlarımız kandırmışsa bizi, o işe dahi bir şüphe bulaşmıştır. Ama biz ondan daha öte tanırdık Allah Resulü. Vasıflarını bilirdik, sıfatlarını bilirdik, hususiyetlerini bilirdik. Onu bildiğimiz zaman Allah Resulü'nü karşımızda görür görmez vallahi bu Allah'ın Resulüdür diye ikrar ettik. Hazreti Ömer öyle bir heyecanlanıyor ki bu sözün üzerine, sarılıyor Abdullah İbni Selam'a, defaatle alnından öpüyor. Abdullah İbni Selam aslında bunun haberini bize daha önce de veriyordu. Müslüman oluşu nasıldır biliyor musunuz? Daha Efendimiz Yesrib'e gelmemiş. Ama yola çıkmış. Müslümanlar ulaşmış. Onun ise yolu gözleniyor. Abdullah İbni Selam'ın bir de oğlu var. Gidiyor babasının yanına. Babacığım diyor. Mekke'den gelen ve kendisinin peygamber olduğunu iddia eden Muhammed sence bir peygamber midir? Yoksa birileri gibi haşa yalancı mıdır? Oğlum der Abdullah İbni Selam, şimdiden konuşmak erken. Ben 10 tane soru hazırladım. Gelince beraber gideriz onun yanına. Sorarız o soruları. Eğer sorularımıza doğru cevap verirse o Allah'ın peygamberidir. Yalan cevap verirse o da diğerleri gibi yalancıdır. Geliyor Allah Resulü. Abdullah İbni Selam oğlunu alıyor yanına, Efendimizin yanına gidiyor. Allah Resulü ile karşı karşıya geldiği zaman Abdullah İbni Selam'ın ağzından çıkan cümle şu oluyor. Haza Resulullah. Bu Allah'ın Resulüdür. Oğlu diyor ki babacığım hani sorular? Hani sorular soracaktın? İmtihan edecektin? İmtihan üzerine böyle bir görüşün doğru ya da yalan olduğunu söyleyecektin. Ya buneyye, haza vec, leyse bi vechul kezzab. Ey evladım, vallahi bu yüz yalancı yüzü değil. Biliyor dostlar, biliyor. Görüyor o yüzdeki saklı hakikati. O yüzün altındaki mesajları biliyor. Çünkü okumuş, Tevrat'tan okumuş, Tevrat'ın tefsirlerinden okumuş, okuduğu için de onun haşa bir yalancı olamayacağını çok iyi biliyor. Sadece bilen o mu? Hayır. Yahudilerin hepsi biliyor. Hepsi biliyor ve hepsi onun yolunu gözlüyorlar. Bakın Hassan bin Sabit aktarır bize bu rivayeti. Ben diyor 6-7 yaşlarında bir çocuktum. Ne Muhammed Aleyhisselam'ı tanır ne de gelecek bir peygamberden bana düşen bilgileri bilirdim. Medine'nin sokaklarında oynarken birden kulelerin birinden bir Yahudinin seslenişini duydum. Şöyle sesleniyordu o Yahudi. Ey Yesrib halkı, vallahi bugün beklenen peygamber Ahmet'in yıldızı doğmuştur. Ve o yıldız Paran dağlarındadır. Bekleniyor. Onlar da biliyor. Bildikleri içinde o Tevrat'ın mesajlarının vasfettiği peygamberin hususiyetlerini çok iyi anlıyorlar. Bir örnek daha vereyim. Zeyd İbni San'an isimli bir Yahudi bilgin ve bir tüccar. Okumuş, o da okumuş. Tevrat'tan Allah Resulüne ait vasıfları ve hususiyetleri okumuş ve öğrenmiş. Efendimiz ile ticaret yaptıkça da Allah Resulünün ahlakının gerçekten Tevrat'ta anlatıldığı gibi olduğunu fark ediyor. Sadece bir hususiyeti ve bir ayetin tefsirini görmemiş. Tevrat'ta diyor ki son elçiye, o gelecek son elçinin hilmi cehline galebe çalmıştır. Cahillerin cehaleti o elçinin sadece sabrını ve hilmini ziyadeleştirir. Zeyd diyor ki onlarca şey gördüm Muhammed'in üzerinde. Acaba hilimde, peygamber denen Muhammed'de Tevrat'ın anlattığı düzeyde midir? Zeyd aklınca Allah Resulü'nün hilmini ölçecek. Sanki onun hilmini ölçecek bir ölçü aleti varmış gibi. Ama akıllı bir adam tecrübe ederek bu işe karar vermek istiyor. Ve o günler Allah Resulü Zeyd'le arasında bir ticaret olmuş. Vadesi belli bir buğday satın almış. Vadesi gelince ödenmek üzere. Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de sahabiyle birlikte oturuyor. Zeyd içeriye giriyor. Bir anda söylediği söz ile meclisin havasını değiştiriyor. Ey Muhammed diyor. Neden borcunu ödemiyorsun? Efendimiz sadece tebessüm ediyor. vadesi gelince ödeyeceğim diyor ey Zeyd. Sahabide bir kıpırdama var ama meseleyi tam anlamamışlar. Zeyd bunun üzerine ikinci bir söz söylüyor ki elleri kılıçlara götürecek bir sözdür bu. Ey Muhammed diyor, siz Abdülmuttalib'in oğulları borç ödemekte ne de ağırsınız. Niye beni kandırıyorsunuz ve borcunuzu ödemiyorsunuz? Bu söz nedir dostlar? Emniyetin ve güvenin kaynağı olan bir şahsiyete haşa sahtekar demektir. Sahabe kendine yakışanı yapıyor. Ayağa kalkıyor ve Zeyd'i boğazlamak için Allah Resulü'nden izin istiyorlar. Ama Allah Resulü de kendine yakışanı yapıyor. Bırakın diyor onu. Bırakın. Ömer'e dönüyor. Ey Ömer. Ey Ömer deyince ashabtan bazıları Allah Resulü herhalde işi Ömer'e havale ederek bitittirecek diye zannediyorlar. Ama Efendimiz özellikle Ömer'i seçiyor. Ey Ömer git diyor. Falanca yerde bana ait biraz buğday var. O buğdaylardan borcum şu kadar, şu kadarını öde Zeyd'e 20 ölçek de fazla ver. Hazreti Ömer alıyor Zeyd'i, dışarıya çıkıyorlar. Yan gözle bakıyor Hazreti Ömer Zeyd'e. Bir şey yapsın da bir fırsat da olsun. Zeyd diyor ki ey Ömer, biliyorum ki bana çok gadaplandın. Ama ben sırf bu sözleri bir tecrübe etmek için söyledim. Her şeyi görmüştüm onun ahlakında. Acaba Tevrat'ın anlattığı kadar da hilm sahibi mi? Bunu öğrenmek için ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu sözü söyledim. Sen şahit ol ki ben iman edip Müslüman oluyorum. Bir anda tekbir getiriyor Hazreti Ömer. Ashab içeride zannediyor ki Ömer Zeyd'in kafasını uçurdu. Koşa koşa dışarıya geliyorlar. Bir de bakıyorlar ki Zeyd ile Ömer birbirlerine kucaklaşmış bir halde. Seviniyorlar ki bir kardeş kazandılar diye. İşte Tevrat'ın vasıflarından Allah Resulü'nü iman edişine gidişin bir basamakları. Sadece bunlar mı dostlar? Hayır. Daha onlarca şey. Ama bizzat bugün elimizdeki metinlerden yola çıkarak konuşalım isterseniz. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bölgeye geldiği zaman eldeki mevcut Tevratlarda Efendimiz'e işaret eden ayetlerden birkaç tanesini söyleyeyim. Tesniye kitabının 33. bölümünün 2. ayeti. Diyor ki Muharref Tevrat metni. Tur-i Sina Hak Teala Tur-i Sina'dan ikbal edip bize Sair'den tulu etti ve Faran dağlarından zahir oldu. Ne demek bu? Üç mekan söylüyor Tevrat'ın ayeti bize. Tur-i Sina, Sair ve Faran dağları. Hak Teala Tur-i Sina'dan ikbal edip kastı ne? Hazreti Musa'nın Tur-i Sina'da Allah ile görüşmesi. Hak Teala orada Tur-i Sina'da Hazreti Musa'ya ikbal etti. Yani mukabelede bulundu. Sair'den tulu etti. Sair ne? Sair Tevrat'ın lisanında Filistin. Sair'den tulu eden kim? Hazreti İsa. Faran dağlarından zahir oldu. O kim? O da son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Faran dağlarının Mekke ve çevresi olduğu İslami eserlerin, İslam alimlerinin getirmiş olduğu bir yorum değil. Bunu bizzat biz yine Tevrat'tan çıkarıyoruz. Açın mesela Tevrat'ın Tekvin babının 21. ayetini. O ayetlerde Tevrat İbrahim Aleyhisselam'ın Filistin'den Mekke'ye gelişini anlatır. Ve gelip İsmail'ini bıraktığı vadiyi Faran Dağları diye bize resmeder. Dolayısıyla Faran Dağları ifadesi Tevrat'ın Mekke için kullandığı bir ifadedir. Böyle olduğu için de dostlar, Tevrat'ın metinlerinden o günün Yahudi alimleri Allah Resulüne ait bilgileri okuyorlar. Daha da ötesi ismine dair açıklamalar yapıyorlar. Daha da ötesi Mekke'de zuhur edip Medine'ye geleceklerinden dem vuruyorlar. Tarihi rivayetler anlatır bize. Efendimiz Mekke'de daha doğmadan Yahudilerin içerisinde 7 tane Muhammed isimli şahıs vardı. Nereden alıyorlar bu isimleri? Tevrat'ın metinlerinden. Çünkü Tevrat muharref olmasına rağmen o ismin anlamlarına uygun ifadeleri kullanıyor. Belki farklı şeyler söylüyor ama hepsi Hamd köküne dayanıyor. Ahmet'e dayanıyor, Muhammed'e dayanıyor. Hamidullah Hoca Yakubi'nin tarihinden aktarır bize. Daha Allah Resulü'nün gelişine 100 yıl var. Araplarla İranlılar arasında bir savaş patlak veriyor. Savaşlarda parola kullanır o bölgenin insanı. Çünkü o günün şartlarını düşünün dostlar. Kostüm yoktur. Orduya ait askerlerin ortak kullandıkları bir elbise yoktur. Birbirlerini düşmandan ayıran en önemli şey paroladır. Onun için savaşta parolalar çok önemli sayılır o günün insanı için ve savaşın öncesinde savaşı idare edecek komutan bunu belirler. Allah Resulü de belirlemişti, biliyoruz değil mi? Bedir'in parolası ahad ahaddi. Uhud'un parolası emit emitti, öldür öldür. Hendek'in parolası mansur mansurdu. Araplarla İranlılar arasında 100 yıl önce Zulkaar diye bir savaş patlak verince Arapların parolası neydi biliyor musunuz? Hamidullah Hoca diye dedim ya, Yakubi'nin tarihinden verir bize. Ya Muhammed'dir. 100 yıl önce ya Muhammed diyerek bölge Arapları savaşlarında parola olarak kullanıyorlar bu ismi. Ve Ceziretül Arap'ta rastlıyoruz Muhammed ismine. Muhammed İbni Süleyman, Muhammed İbni Uhayha, Muhammed İbni Harman. 3 Muhammed Ceziretül Arap'ta. Bu isimleri nasıl elde ediyor insanlar? Tevrat'ın ve İncil'in bu isme ait gönderdiği mesajlardan elde ediyorlar. Yahudiler çocuklarına bu isimleri koyuyor. Bu isimde bir peygamber beklediklerini ikrar ediyorlar. Bölge Arapları da onlardan elde ettikleri bu bilgilerle çocuklarına bu isimleri veriyorlar. Bu isimlerin dışında bir de Mekke ve Medine için bölge insanının zihin dünyasında oluşan mesajlar var. Mesela bir Ebu Kerb kıssasını okuyoruz bugün tarihi kitaplarda. Nedir o biliyor musunuz? Yemenli bir kral Ebu Kerb. Rabia diye kendinden önce bir kraldan devralıyor Yemen'in idaresini ve krallığa geçer geçmez bölgenin sınırlarını genişletmek için Yemen dışındaki bölgelere savaşlar düzenliyor. Ve bu insan gelip Medine'ye dayanıyor. Halka haber gönderiyor. Savaşsız gelip teslim olun diye. Yoksa hepinizi kılıçtan geçiririm. O günkü ismiyle Yesrib'in taş üstünde taş bırak. İki tane Beni Kurayza'nın Yahudi genç alimlerinden Ebu Kerb'in huzuruna gidiyorlar. Ey sultan diyorlar, seninle görüşmeye geldik. Nedir derdiniz? Sen buranın taş üstünde taş bırakmamak üzere yok edilmesini askerlerine emretmişsin. Unutma ki burası son peygamberin hicret edeceği ana yataktır. Eğer sen buraya böyle bir şey yaparsan, kıyamete kadar gelecek insanlar senin hakkında bedduada bulunur. Allah da seni iki tarafta da azaba düçar eder. İlk kez duyuyor Ebu Kerb. Onlardan bazı bilgiler almak istiyor. Her sorduğu soru Ebu Kerb'i derinden etkiliyor. Peki diyor, Medine'ye karışmayacağım ama bir şartım var. Benimle birlikte Yemen'e geleceksiniz ve Yemen'de bana bu din ile Yahudilikle ilgili bilgilerinizi aktaracaksınız. Ve bana son gelecek elçiden bahisler açacaksınız. Kabul ediyor bu iki genç alim ve Yemen'e gidiyorlar. Tarihlerin verdiği bilgi, Yemen'e ilk kez Yahudilik bu iki genç sayesinde ulaşır. Ebu Kerb sarayında konaklatır bu iki genci ve her gün bunlarla dini sohbetler yapar. Yahudiliği öğrenir ve Yahudi olur. Son peygambere ait bilgileri sorar. Her öğrendiği şey de onu derinden etkiler. Öyle bir aşık olur ki son elçiye. Bir müddet sonra terk edip Yemen'i Medine'ye gitmek için karar verir. Ama bir türlü bu kararını pekiştirecek bir işaret alamaz. Bir gece rüyasında bir şey görür. Rüyasında ona Kabe'ye bir örtü gönderilmesini ister gelen şahıs. Ve Yemen'den Kabe'ye ilk kez örtü gönderir Ebu Kerb. Onun gönderdiği örtü Kabe'yi örtecek ilk örtü olur. Ondan sonra da fazla dayanamaz. Tahtı, sarayı, sultanlığı hepsini bırakır Yesrib'e gelir. Bir arsa satın alır, üzerinde de bir ev yapar ve gelecek son elçiyi beklemeye başlar. Ama gelmiyor. Elçi yıllar sonra gelecek. Onun gelişinin özlemi üzerine şiirler yazar. O şiirleri Yesrib halkının dillerinde dolaşmaya başlar. Ve bir gün bir taşa o şiirinden bir kıtayı yazar. Çocuklarına da bir vasiyet ederek Ebu Kerb bu dünyadan ayrılır gider. Nesiller nesilleri kovalar. O evi en son sizin de çok iyi tanıdığınız bir zat satın alır. Kimdir o zat dostlar? Söylemeyeyim. Çok iyi tanıdığınız biri. Biraz sonra söyleyeyim. Allah Resulü Medine'ye hicret etmiş. Ensarın hepsi ya Resulallah evim evimdir diyerek kendi evlerini Allah Resulüne açmak istiyorlar. Efendimiz diyor ki hayır, devem Kusva'yı serbest bırakın, o emir almıştır, gideceği yeri çok iyi bilir. Deve gidiyor, yürüyor, yürüyor, yürüyor. Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önünde oturuyor. Halid İbni Zeyd. O evdir işte dostlar Ebu Kerb'in evi. Kim demiş Allah unutur? Vallahi unutmaz. O unutmazsa eğer unutturmaz da. Yapın bir amel, atın okyanusa, denize. Balıklardan değil halıktan bekleyin. Binlerce yıl geçsin aradan, unutmaz Allah, unutturmaz. Bakın kaç sene sonra biz Ebu Kerb'in hatırasını yad ediyoruz. Eğer bir gün peygamberin şehrine yolunuz düşerse Medine'ye, yeşil kubbenin karşısında durun. Arkanızı özür dileyerek yeşil kubbeye dönün. 30 adım sayarak tam orada durun. Oraya orada durduğunuz zaman o mekana iki selam çakın. Selamların biri Ebu Kerbin olsun, biri de Ebu Eyyub El Ensari'nin olsun. O mekan işte dostlar. Allah Resulü orada konuk olunca bir gün Ebu Eyyub El Ensari o şiirlerden bir kıtayı ya taşa yazılmış bir halde ya da ezberlenmiş bir halde Allah Resulüne okur. Efendimiz öyle bir duygulanır ki selam olsun Ebu Kerb'e ve onun soyuna der. Ebu Kerb'i oraya getiren neydi dostlar? Dillerde dolaşan müjdeydi değil. Sadece o muydu gelen? Daha neler neler. İşte Tevrat'ın metinlerinden biz bunları okuyoruz. Allah Resulüne ait bilgileri okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını okuyoruz. Ona ait sıfatların neler olduğunu okuyoruz. Ya İncil'den? İncil de ondan farklı değil. İncil'in Türkçe karşılığı nedir biliyor musunuz? Müjdedir. Allah Resulü ne demişti? Ben kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Hristiyan alimleri tevil ederler. Hayır derler, müjde İncil'in bir sıfatıdır. Ama biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Müjde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an söylüyor bunu bize. Kur'an söylediği için Allah Resulü ben kardeşim İsa'nın müjdesiyim diyor. Nerede söylüyor Kur'an? Saf suresinin 6. ayetinde. Hatırla Meryem oğlu İsa'yı diyor Kur'an bizlere. İsa şöyle demişti kavmine. Ey İsrail oğulları, haberiniz olsun ki ben size Allah'ın göndermiş olduğu bir elçiyim. Ben kendimden önceki kitabı yani Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek olan Resulü müjde edici bir elçiyim. Unutmayın ki o elçinin adı Ahmet'tir. Kur'an söylüyorsa eğer, kim bunun ötesinde bir bilgiyle bizi ikna edebilir ki? Allah söylüyor ve İsa'nın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdecisi olduğunu işte böyle açık bir beyan ile bizlere söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın Kur'an'daki müjdesi böyle. Ya İncil'de yok mu müjdeler? İncil'de de var. Açın mesela Yuhanna kitabının 15. babı 14. ayeti. Ne diyor İncil? Eğer siz beni seviyorsanız benim tavsiyelerimi ezberleyiniz diyor İsa kendi kavmine. Ve pederden yani Allah'tan, onların kullandığı lisanla diyorum, ebediyen beraberinizde sabit kalacak diğer bir faraklit göndermesini dileyeyim. Nedir faraklit? Süryanice metinde parakletos. Parakletos da faraklit de aynı kapıya çıkar. Onların tefsirleri yine ya hammattır derler bunun anlamı ya hamittir. Yani hamd kökenli bir kelimedir. Ahmet'tir Ahmet. Açıkça söyleyemediklerini biz söyleyelim. Hammad'ın da Hamid'in de varacağı yer Ahmet'tir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an söylüyor ve onların tahrif edilmiş kitapları da bunu ikrar ediyor. Daha da öteleri var ama fazlaca vaktinizi almayacağım. Mesela yine aynı bab, Yuhanna babı 30. ayet. Mesih şöyle dedi, artık ben sizinle söyleşemem çünkü alemin reisi geliyor. Kimdir alemin reisi? Ondan başka reis mi var? Ondan başka sultan mı var? Ben gidiyorum. Benden sonra o gelecek diyor İsa Aleyhisselam. Bende asla onun bir nesnesi yoktur. Ayetin devamında. böyle olduğu için dostlar, İncil'den beslenen rahipler de ağızlarını açtıkları zaman ona ait müjdeleri söylüyorlar. Bir yeri işaret ettikleri zaman onun bulunduğu mekanı işaret ediyorlar. 12 yaşındadır Allah Resulü'nün Şam'a doğru yolculuğu. Kim gördü onu orada? Rahip Bahira. Ne dedi görür görmez? Vallahi bu Allah'ın Resulü'dür. Nereden bildi Rahip Bahira? Kitapları ondan bahsediyordu orada. 25 yaşında aynı yolda Rahip Bahira ölmüş, yerine Rahip Nastura gelmiş. Ağacın altında Allah Resulü durmuş, Hatice validemize ait hesap kitapla uğraşıyor. Meysere'yi çağırıyor Rahip Nastura. Kim bu diyor? Harem ehlinden bir genç diyor. Vallahi o ağacın altında bir peygamberden başkası oturmayacaktı diyor. Rahip Nastura da yıllar önce Rahip Bahira'nın verdiği müjdenin aynısını veriyor. Nereden aldı o bilgileri? Kendi kitaplarından. Her gelen, her ağzını açan, her konuşan aynı şeyi söylüyor. Ne işi vardı dostlar Selman-ı Farisi'nin ta İran topraklarından Medine'ye gelişinin? Mecusiydi. Mecusi bir babanın oğluydu. Ama içine bir gün bir güneş doğmuştu. Hakikat arıyorum diye yola çıkmıştı. Şam'a gitmiş, Musul'a gitmiş, Amurya'ya gelmiş, Antakya'ya gelmiş. Her gelen ona bir yeri işaret etmişti. Biz değiliz demişti. Her durakta ona bir yer işaret edilmişti. En sonda Selman-ı Farisi de kendini Ehl-i Beyt'ten kılacak, kendini İslam'ın oğlu kılacak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ocağına kavuşmuştu. Oralardan Selman'ı oraya ulaştıran hakikatin az da olsa bu kalıntıları değil miydi? Bu kalıntılardı işte. O kalıntılar dahi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı işaret ediyordu. Ettiği için de Selman gibi daha niceleri hak ve hakikati onun dizlerinin altında bulacaklardı. İşte İncil de böyle dostlar. Ya Zebur? Zebur'da da farklı bir şey mi var? Kitab-ı Mukaddes'in içerisinde okuyoruz Zebur'u. Mezmurlar babı Zebur'dur aslında Davut'a vahyedilen. Ve orada 20 ayetlik bir bölüm var dostlar. Davud'un lisanından yapılmış bir dua. Şu anki kitaplarda da var. Bir açın okuyun. Davud o içli sesiyle nasıl inler Muhammed Muhammed diye. Nasıl inler? Nasıl işaret eder? Nasıl haber verir? Hadi gelsin o beklenen zattır. Gelsin de adaletle hükmetsin. Gelsin de hakirlere hakkını versin. Gelsin de fakirlerin elinden tutsun. Gaddarları essin. Gelsin de çöl halkı onun önünde secde etsin. Diz çöksün. Gelsin de öteki hükümdarlıklar onun hükümdarlığına teslim olsun. Gelsin de onun hükümdarlığı ebediyen kalsın. Gelsin de alem ona ve onun yanındakilere mübarek desin. Söyler misiniz dostlar Allah aşkına? Daha Davud ne desin? Daha ne desin? Bu sözlerin adresi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gitmez de kime gider? İşaretler onu resmetmez de kimi resmeder? Tevrat, İncil, Zebur böyle. Diğer metinler böyle değil mi? Onlar da böyle. Açın Perslerin Zerduş kitaplarını. Zerduşlerin, Mecusilerin kutsal metinlerini. İki kutsal metinden bahsederler. Vesta, Zend Avesta. Onlarda da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dair izleri bulursunuz. Açın Hinduların kutsal metinlerini. Onların da üç metinlerinden bahsederler. Vedalar, Upanishadlar, Puranalar. Koca koca külliyatlardır bunlar. Ve o külliyatlar kehanetlerle oluşmuştur. Sadece bir ayet okuyayım. Bu Hindu kutsal metinlerden. İsim vererek Allah Resulü'nü söyler. Muhammed diye. Melek halı. Ne demek melek halı? Yabancı bir memlekete ait olan ve yabancı bir dil konuşan. Ruhsal bir öğretici kendi yoldaşlarıyla birlikte zuhur edecek. Hatta daha da ötesi var bu metinlerde. 10.000 sahabisinin olacağını söylerler bir ayette. Kendi yoldaşlarıyla zuhur edecek. Adı Muhammed olacak. Açıkça. Bütün günahlardan arındıktan sonra sen ona en samimi sadakatini ve saygını sun, ona teslim ol. Bu kadar açık. Ve bugün Hinduların kutsal metinlerinde bu ayetleri biz okuyabiliyoruz. Budistlerin metinleri farklı mı? Buda'nın öğretileriyle oluşan o metinlerde de biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izlerini buluruz. Bütün dinlere ait metinlerde ve o dinlerin temsilcileri olan din adamlarında böyleyken kahinlerde ve şairlerde durum farklı mı? Hayır. O gün, o günün öncesinde yaşayan tüm şairler ve kahinler sanki söz birliği etmişçesine aynı şeyi söyler, aynı meseleden bahisler açar. Hepsi. İstisnasız. İsimleri biliyoruz mesela o güne ait. Sevat İbni Garip Eddevsi, Hünafir, Cizil İbni Cizil Elkindi, İbni Halasat Eddevsi, Fatıma Eddevsi, Fatıma Binti Numan, Şık ve Satıh isimli görünüşleri, fiziksel itibarleriyle de çok garip olan iki kardeş, iki kahin. Bunlar da ağızlarını açtıkları zaman son peygambere ait haberleri bize söylerler. Ve bir gün gelir bu kahinlerin haber alma kaynakları kapanır. Kapanır kapılar. Çünkü bunlar nasıl haber alırlardı? Ya semanın kulak hırsızları olan cinlerden, ya mevcut kutsal yapılar, kutsal kitaplardan elde ettiği bilgilerle geliştirdikleri öngörülerden ya da farklı bir haber alma kaynağından. Ama Allah Resulü'nün gelişine yakın bir zaman bu kahinler konuşmamaya başlar. Ve bunu neye yorumlarlar biliyor musunuz? Artık tamam. Artık gelecek elçinin nefesini ensemizde hissediyoruz demeye başlarlar. Çünkü Allah Resulü bize söyler. O gelmeye yakın. Doğduğunda ve nübüvvet ile tanıştığında kahinlerin bu kapıları kapanacaktır. Uzunca bir hadis ama özetleyeyim size müsaade ederseniz. Bir gün ashabına semayı gösterir Allah Resulü. Semada yıldızlar kaymaktadır. Semada kayan yıldızları görüyor musunuz der Efendimiz. Evet ya Resulallah. Niye kayıyor onlar biliyor musunuz? Ya Resulallah sen daha iyi bilirsin ama biz eskiden öğrendiklerimize göre bir çocuk da ölürse ya da bir hükümdar, bir melik ölürse onun yıldızı söner ve sönen o yıldız semadan aşağıya doğru kayar. Bu düşünce aslında Anadolu'da yaygındır. İnsanlar böyle söylerler yıldızların kayışlarını. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki hayır, bu yanlış. Doğrusunu ben size anlatayım der. Sema kat kattır. En üstte Hamele-i Arş denen, arşı tutan görevli melekler vardır. Allah dünyaya ait bir iş yaptıracağı zaman Hamelet Arş meleklerine bu emri verir. Onlar da bu emiri alır almaz emrin yüceliği altında Allah'ı tesbih ederler. Onun tesbihini alt kattaki melekler takip eder. Alt kattaki melekler takip eder ta dünya semasına gelene kadar. O tesbih yıldızları harekete geçirir ve yıldızları kaydırır. İşte o haberleşme ve o tesbihler bazen dünya semasında kötü düşünceli cinlerin bilgi sahalarına düşer. Onlar da o bilgileri alır, kahinlerine ulaştırırlar. Ama bundan sonra, yani benim gelişimden sonra onların haber alma kaynakları kapanmıştır. Allah oralara demir perdeler örmüştür. Artık kehanet benden sonra yoktur diyecektir. Hem bize semadaki o hareketliliğin gerçek anlamını öğretecek. Yani onun aslında sema ehlinin bir tesbihi olduğunu söyleyecek. Hem de bize kendinden sonra kehanet olmadığını söyleyecek. İşte bu haber o günün kehanetleri kahinlerinin arasında yankılanıyor. Fiili olarak ortaya çıkıyordu. Artık haber veremiyorlardı. Haber veremediklerini görünce tamam diyorlardı. Geliyor. Son elçi geliyor. Onun ayak seslerini biz duyduk diyorlardı. Kainler ve şairler bunu söylüyor. Ya hanifler, onlar da aynısını söylüyor. Onlar da son elçiyi bekliyorlar. Onlar da son gelecek elçinin bir an önce gelip kendilerine rehberlik etmelerini Allah'tan istiyorlar. Kim? Ona yakın isim sayılır. En başta Allah Resulü'nün yedinci dedesi affedersiniz. Kab İbni Lüey. Haniftir. İlk cuma toplantılarını yapan şahıstır. Kusay'ın dedesi, Efendimizin de yedinci dedesi. O cuma toplantılarında Kabe'nin avlusunda durur, gözlerini semaya diker. Ya Rabbi der, ne zaman göndereceksin o elçiyi? Ne olur gelse de bizim önümüzü aydınlatsa der. Bilmiyor ki kendinden yedi nesil sonra gelecek. Kendi soyundan gelecek. Kendi torunlarından biri olacak. İbni Heyyeban o haniflerden biri mesela. O da Medineli. Beni Kurayza mahallesinde oturuyor. Oradaki Yahudilere ara ara gelecek son elçiden bahisler açıyor. Bir gün Beni Kurayza Yahudilerinin hepsini topluyor onlara şöyle diyor. Bir gün gelecek. Beklenen bu müjde bir gün zuhur edecek. Ne olur o gelirse ona karşı olmayın. Eğer ona karşı olursanız o hepinizi esir olarak alır. Sizi rezil eder. Kadınlarınızı da köle pazarında satar. Böyle bir korkuyu veriyor Beni Kurayza Yahudilerine. Hendek gazvesinden sonra. Allah Resulü Beni Kurayza Yahudilerini esir alınca içlerinden bir iki tane yaşlı yazıklar olsun bizlere ki İbni Heyyeban'ın o günkü uyarılarını dinlemedik diyeceklerdir. O gün söylenen söz yıllar sonra Yahudilerin arasında yeniden dillendirecektir. Gus İbni Saide o haniflerden bir tanesi. Ukaz Panayır'ın yaşı yüzü aşmış o piri fani şairi. Şiirler okuyor Mekke'de ve insanlara son gelecek elçiden bahisler açarak müjdeler veriyor, o nebinin hususiyetlerini anlatıyor. Bir gün yine Kabe'de şiirler okuyor. Allah Resulü de o topluluğun içerisinde. Efendimizin yaşı 20. 20 yaşlarında bir delikanlı. Çok etkileniyor Efendimiz. Tevhide ait mesajlarından Kus İbni Saide'nin öyle etkileniyor ki şiirinden birkaç kıtasını ezberliyor. Tabi Kus İbni Saide Efendimiz'i tasdik etmeden vefat ediyor. Yıllar sonra Kus İbni Saide'nin kabilesinden birkaç insan huzur-u risalete geliyor. Allah Resulü onların Kus İbni Saide'nin kabilesinden olduklarını duyunca diyor ki, gelin size dedenizin bir şiirini okuyayım. Ve aklındaki o bir iki kıtayı okuyor. Acaba diyor, sizin içinizde bu şiirin tamamını bilen var mı? Bir el kalkıyor havaya. Kim o elin sahibi biliyor musunuz? O da o gün için oradaymış. 18 yaşındaymış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şimdi sağının adamıymış. Hazreti Ebu Bekir. Ya Resulallah diyor, ben de o gün oradaydım. Senin yarım bıraktığın şiiri ben tamamlayayım. Kus İbni Saide şöyle şöyle dedi diyor. Çok duygulanıyor Allah Resulü. Orada Kus bin Saide'ye dua ediyor. İşte böyle hanifler. Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil, Said İbni Zeyd'in babası. O da onlardan biri. Hakikat aşığı. Yıllar yılı Mekke'de Ömer'in babası Hattab'ın işkenceleri altında inlemiş. Acaba nerede demiş? Şam'a gitmiş. Şam'da bulamamış, Musul'a gelmiş. Musul'da bir rahiple görüşmüş. Rahip demiş ki, ne arıyorsun? Son elçiyi arıyorum demiş. Zeyd İbni Amr'a demiş ki, aradığın doğru, aradığın yer yanlış. Doğru şeyi yanlış yerde arıyorsun. Doğru bir elçi gelecek ama buraya değil, senin geldiğin memlekete. Yani Faran dağlarına, yani İbrahim'in, İsmail'in ve Hacer'in memleketine. Düşüyor yollara, dönüyor, izini bulmuş, oraya gelecek ve orada bekleyecek. Beni Cüzamlıların kabilesine uğruyor, oradan Mekke'ye doğru yola çıkacak. Beni Cüzamlılar bunu alıkoyuyor ve öldürecekler. Kılıçları çekiyor. Zeyd İbni Amr'ın başını uçuracakları zaman elleri havaya kaldırıyor Zeyd İbni Amr ve şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben o son gelecek elçiden mahrum oldum. Ne olur sen oğlum Said'i ondan mahrum etme. Zeyd İbni Amr, oğlu Said İbni Zeyd. Kimmiş Said İbni Zeyd? Muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duası. Onun için Allah Resulü her zaman Saide Zeyd'in yadigarı olarak bakardı. Sen bana tek başına bir ümmet olan Zeyd'in hatırasısın derdi. Böyle bir muvahhid. Başka kim? Varaka İbni Nevfel, Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir. Kimler yok ki dostlar? Muvahhidlerden, bahis açtığımız zaman haniflerden onlarca isimi, onlarca tabloyu konuşmamız lazım. Ama bu önemli konuyu ben bitireceğim. Bitireceğim ki asıl konularımıza doğru yürüyelim. Şunu bilelim ki dostlar, gerek o günün metinlerinde, gerek o günün bölge insanının lisanlarında Allah Resulüne ait müjdeler. Şuayb konuşuyor, müşeffah diyor. Tevrat konuşuyor, münhemenna diyor. Himyata diyor, ahyet diyor. Zebur konuşuyor, muhtar diyor, mukimus sünne diyor. Suhuf-ı İbrahim konuşuyor, mazmaz diyor. İncil konuşuyor, faraklit diyor, parakletus diyor. Kahinler konuşuyor, Muhammed diyor. Şairler konuşuyor, gelecek son elçi diyor. Hanifler konuşuyor, İbrahim'in soyuna gözlerini dikiyor. Her konuşan onu söylüyor. Her ağzını açan ondan müjdeler veriyor. Her rüya gören onu rüya görüyor. Böyle olunca da dostlar ne oluyor biliyor musunuz? Toplumun içerisinde bazıları nübüvvet tacının kendi hakları olduklarını zannediyorlar. Beklemeye başlıyorlar. Bize gelecek diyorlar. Eğer Allah birini peygamber seçecekse o bizden biri olmalı diyorlar. Kim bunu diyenler? Umeyye İbni Ebi Salt onlardan biri mesela. Velid İbni Mughire onlardan biri mesela. Amr İbni Hişam, bilinen ismiyle Ebu Cehil onlardan biri mesela. Yahudilerin içerisinde var. Kendilerine geleceğini zannediyorlar. Hristiyanların içerisinde var. Nübüvvet tacının sahibi kendileri olduklarını zannediyorlar. Ama onların unuttukları bir şey var. Bu iş beklemekle olmaz, seçilmekle olur. Peki bunlar ne gördüler? İşaret mi vardı bunlara? Sanki onlarla Rahip Bahira mı konuşmuştu? Sen Allah'ın Resulüsün demişti. Rahip Nastur'u onlara müjde mi vermişti? Yoksa 40 yaşına kadar hayatının her anında onlarca mesaja, müjdeye muhatap mı olmuşlardı? Hayır, hiçbiri değil. Ama bunlar diyorlardı ki, eğer Allah bir peygamber gönderecekse bizim gibi bilgili biri olmalı. Asalet sahibi olmalı, soylu biri olmalı. Allah ise onların beklentilerini boşa çıkarıyordu. Peki hiç düşündünüz mü? Ya da okudunuz mu? Allah Resulü'nün 40 yıl boyunca bir gün olsun acaba ben seçilmiş bir peygamber miyim gibi bir beklenti içerisine girdi. Hayır dostlar, girmiyor. Onlarca mesaja rağmen girmiyor. Onlarca açık habere rağmen girmiyor. Onlarca açık mucizeye rağmen girmiyor. Girmediğinin en büyük delili miladi 610 yılında Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam ile görüşmesindeki o yaşadığı şoktur. Eğer bekleseydi Allah Resulü hoş geldin seni bekliyordum demez miydi? Demedi. Çünkü kendinin böyle bir beklentisi yoktu. Beklemiyordu. Beklemediği için de şok yaşadı işte Allah Resulü. Bu olaylar bize ne öğretir? Bekleyenler kaybeder. Beklentisiz olun. Allah için yapın. Ecrinizi Ebu Kerk gibi Allah'tan bekleyin. Allah sizin hesabınızı unutmayacaktır. Bu birincisi dostlar. İkincisi ve önemli olan bir mesajla da bitireyim. Bu kadar haber ve Allah Resulü'nün 40 yaşına kadar ki geçirmiş olduğu devreleri. 40 yaşına kadar toplumun içerisinde yaşamış bir peygamber 40 yıllık peygamberin şahsiyetine, ahlakına, vasıflarına, özelliklerine dair bilgiler ve sonrasında gelen Kur'an ayetleri. Peki buradan yola çıkarsak, şöyle bir iddiada bulunsak, acaba yanlış bir iddiada mı bulunuruz? Sahabe Kur'an'dan önce Efendimiz'i tanıdı. sahabenin Kur'an anlayışı. Temellerini bulmaya çalışıyoruz ve bir iddia atıyoruz ortaya. Sahabe Kur'an'dan önce Allah Resulü'nü tanıdı. Bunun üzerinde biraz durmamız lazım. Konuşmamız lazım. İrdelememiz lazım. Düşünmemiz lazım. Siz de düşünün, biz de düşünelim. Ve gelecek derslerimizde bu iddianın ispatına değinelim. Düşünelim ki Allah bizleri de düşünenler, tefekkür edenlerden saysın. Çünkü bu kitap, öğrenmeye çalıştığımız bu kitap, tefekkür edenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Eğer Allah bu kitabı düşünenlere, akledenlere hediye etmiş, ithaf etmişse, o sınıfa girmek için biz de düşünmemiz gerekmiyor mu? Rabbim aklının zekatını verenlerden eylesin. Tefekkür edenlerden eylesin. Hakkıyla anlayanlardan, anlayıp hayatlarını bu hakikatlarla şekillenenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.